Zeker. Daarmee had jij 9 vragen goed. Maal 5 kom je op een score van 45 punten. Is dat goed? Dat is gemiddeld. Dat is gemiddeld. Dus het kan alle kanten op. Ik ben ook heel gemiddeld. Zeg ik heel genuanceerd. Dankjewel voor het meedoen, Bart. Graag gedaan. Jullie ook leuk. Veel dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Zometeen het laatste nieuws. En daarna natuurlijk Sven op 1 met Sven Kokkelman. Fijn middag. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Silvio Berlusconi is overleden. De Italiaanse politicus, oud-premier, eigenaar van AC Milan en mediaondernemer overleed in het ziekenhuis in Milaan. Hij had leukemie en overleed aan een longinfectie. Berlusconi was 86. Bij Schiphol komt geen tweede kaagbaan. De reservering voor het stuk grond voor die baan is geschrapt, meldt minister Harbers. Dat betekent dat er in de omgeving meer ruimte is om woningen te bouwen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt de regeling voor piekbelasters die vanmorgen bekend is gemaakt een goede stap. Belangenorganisatie Agractie vindt het jammer dat niet alle regelingen voor boeren gelijktijdig zijn opengesteld. En zo'n 10.000 militairen uit 25 landen doen de komende anderhalve week mee aan een grote NAVO-oefening. Die staat onder leiding van Duitsland. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is net terug van een week in de Verenigde Staten om daar onder meer te praten met de Amerikaanse regering over onze te grote afhankelijkheid van China voor onze medicijnen. 40% van alle grondstoffen van de wereldwijde voorraad aan pillen en drankjes komt namelijk uit dat land. En van die afhankelijkheid wil Europa en wil Amerika af. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Hij was er ook om te praten over de aanpak van pandemieën met COVID nog vers in het recente achterhoofd. Daarover gesproken, het Europees Medicijnagentschap adviseerde vlak voor het weekend nog de coronavaccins voor het najaar aan te passen aan nieuwe varianten, met name de XBB-variant. Op de dag dat de Italiaanse media het overlijden melden van oud-premier Silvio Berlusconi praat ik vanochtend met Ernst Kuipers. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Om maar met Berlusconi te beginnen, zag u hem vooral als een medisch of als een politiek wonder? Ik denk als eerder als een politiek actief en niet in de medische wereld actief. Nee, nou ja, hij heeft nogal vaak in het ziekenhuis gelegen. Ja. Dus vooral als een politiek wonder. Politiek actief. De wonder laat ik graag aan u. Oké, is dat ook het officiële kabinetsstandpunt? Nou, daar ga ik niet over u. Hij overleefde een dubbele longontsteking na een coronabesmetting enige tijd geleden. En dat brengt ons meteen bij het advies van het EMA, het medicijnagentschap. De vraag is, volgt u dat op? We moeten nog met adviezen komen. Krijg ik nog over wat we in het najaar gaan doen. Overweging is uiteraard om zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid, en dan is de leeftijd en onderliggende ziekte, toch weer te overwegen om een hernieuwde vaccinatie te geven. Zoals dat eerder ook gedaan is. Dan wil je graag vaccins gebruiken die het meest gericht zijn, het meest actief zijn en beschermen tegen de dan dominante variant. Juist. Over het algemeen volgt u het advies van het EMA op, toch? Ja. Dus dat ligt wel in de lijn der verwachting. Betekent dat ook dat we allemaal weer richting de prikstraten moeten, of dat het alleen voor kwetsbare groepen gelden die ook bijvoorbeeld een griepprik krijgen? Nou, laat ik niet helemaal op het advies vooruitlopen, maar het ligt niet in de lijn van de verwachting nu dat iedereen weer een advies zou krijgen. De gedachte, zoals ik dat zojuist al zeg, is dan met name naar mensen die toch een hoger risico hebben om ernstige ziek te worden als ze besmet raken. En wanneer neemt u de beslissing? Binnenkort. Wat is binnenkort? Oh, ik moet eerst het advies van de Gezondheidsraad krijgen. Dan komen we erop terug. Ergens deze zomer. Maar ruim op tijd, want als er inderdaad weer iets moet gebeuren, dat we met name de GGD bijvoorbeeld weer de tijd kunnen geven om zich daarop voor te bereiden. U ziet de blaket van gezondheid uit. Pilletje genomen tegen de jetlag? Nee, ik niet. Ik doe het altijd zonder. Oké. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U was in de Verenigde Staten onder meer om te praten over de afhankelijkheid van ons land, van ons continent, maar ook van de Verenigde Staten, eigenlijk van de hele wereld, van China. Want ik zei al, 40% van de grondstoffen voor onze medicatie komt uit dat land. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Nou, wat we al veel langer zien, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en inderdaad ook in de Verenigde Staten en Canada, is dat we toenemend te maken krijgen met tekorten aan medicamenten. Heel veel gebruikte medicamenten als soms ook wat zeldzame. En dat heeft ontzettend veel verschillende oorzaken. Maar dat begint, zoals u terecht ook doet, bij de productie van grondstoffen, waaruit die medicamenten dan vervolgens gemaakt moeten worden. En een groot deel van die grondstoffen komt inderdaad uit India en uit China. Wat voor grondstoffen zijn dat? Want wij denken bij grondstoffen vooral uit spullen die we nodig hebben voor het maken van batterijen en aanverwante artikelen. Niet ja. per se vanwege de pillen en de drankjes. Nee, dus dat helpt dan misschien voor een luisteraar om even te benoemen van wat voor stappen er allemaal zitten tussen de allereerste productie en het uiteindelijk kunnen gebruiken als patiënt van een medicament. En dan gaat het allereerst om gewoon het maken van de actieve stof. Blijf maar bij een voorbeeld, paracetamol. De actieve stof daarvan. Dan vervolgens het daaruit maken van de tablet of de zetpil of het drankje. En dan distribueren en naar partijen brengen, een groothandelsrol. En dan uiteraard de apotheker, de voorschrijver en tot slot gewoon de patiënt die het medicament gebruikt. En dat zijn heel veel verschillende stappen. Ja. Die grondstoffen gaat het dus niet over, zoals u zegt, bij batterijen. En dan denken we aan een metaal bijvoorbeeld. Maar dan gaat het echt om het maken van het actieve ingrediënt. Maar waarom gebeurt dat daar vooral eigenlijk? Want de medicijn... industrie, de farmaceuten zitten toch vooral in de Verenigde Staten en ook in Europa. Daar worden toch de meest geavanceerde medicamenten uitgevonden. Ja, maar dat illustreert al wel dat medicamenten en de levering, het maken van medicamenten, echt een wereldmarkt is. Dat is op zich op onderdelen ook om logische redenen. Het is echt complex, het maken van medicamenten. En dat betekent dat een schaal helpt, en een grote schaal helpt bij het met hoge kwaliteit kunnen maken van deze stoffen. Het ook voldoen aan alle terechte, hele strenge kwaliteitseisen die eraan zitten. Dus geleidelijk zijn we steeds meer toegegaan naar een beperkt aantal van hele grote producenten van deze grondstoffen. En ja, die zijn geconcentreerd in de loop der jaren in deze landen. Is dat dan ook vanwege de lage lonen? Dat heeft ook te maken gewoon met prijs, jazeker. Ja. En wat wilt u dan veranderen? Nou, daar gaat het... Als we echt even naar de uitwerking van het probleem kijken, waar lopen we nou tegenaan in Nederland, Europa, maar dus ook in Amerika, dan worden Nederlandse patiënten steeds vaker geconfronteerd met een bericht bij hun apotheek of bij de drogist dat een bepaald medicament, soms iets wat ze al jarenlang gebruiken, tijdelijk niet te leveren is. En in sommige gevallen is er een tijdelijk alternatief, maar in sommige andere gevallen is dat er niet. En dat kan hele grote problemen opleveren. Die situatie is niet van vandaag op gisteren, maar als je naar de Nederlandse situatie of de Europese kijkt, is dat eigenlijk in de afgelopen 11 jaar al geleidelijk toegenomen. Nou, als het zo'n langdurig bestaand probleem is, dan geeft ook wel aan dat er niet één gouden oplossing is. Eén knopje om aan te draaien en dan is het allemaal voorbij. Gaat allereerst om zorgen dat die productie van die grondstoffen weer toeneemt. En misschien voor een deel ook weer onze kant uitgehaald kan worden. Ja, want dat is wat de Europese Unie ook wil. Althans, een aantal Europese hoofdsteden. Onder leiding van België overigens. Maar ook de Fransen en de Belgen hebben zich daarbij aangesloten. De Fransen en de Duitsers hebben zich daarbij aangesloten. Wij ook, geloof ik. Analoog aan die Chip Act. Namelijk, we moeten alles weer dichter bij huis produceren. Dus ook chips. En niet meer afhankelijk zijn van China. Geldt dat dan ook voor medicijnen? Ja, maar wel met de kanttekening bij. Het is echt onbegonnen werk. Het is onmogelijk om dat allemaal naar Nederland of allemaal naar Europa of Amerika te halen. We hebben opnieuw overleg vorige week met de Amerikaanse collega, die ongeveer letterlijk ook voor het Amerikaanse continent zei: het is ondoenlijk als wij dat allemaal weer op Noord-Amerikaanse grond zouden willen produceren. En even voor het idee, als je alleen al kijkt naar het aantal producten waar het dan over gaat, dan, als je in de Nederlandse groothandel kijkt naar het aantal producten wat ze op voorraad hebben, dan praat je over zo'n 24.000 verschillende producten. Maar dan is het hele dus, grote aantallen. Maar dan is het dus onbegonnen werk. Nou, je kunt wel zorgen voor een betere balans. Hè? Dus het is onbegonnen werk om het allemaal onze kant uit te halen. Bijvoorbeeld allemaal in Nederland of in België te concentreren. Ja. Maar je kunt wel zeggen, kunnen we onze inzet voor meerdere jaren zijn dat de productie toeneemt en dat dat voor een deel ook, hetzij in Noord-Amerika, hetzij bij ons gebeurt. Nou zei u net dat de tekorten oplopen de afgelopen jaren. Hoe nijpend is dat op dit moment? Nou, dat is voor veel patiënten af en toe echt een nijpende situatie. Ik noemde even die 24.000 producten. Opnieuw even om een idee erbij te geven. Ik noemde dus net het voorbeeld al van paracetamol. Denk dan aan paracetamol, maar dan vervolgens ook in verschillende sterktes. En dan ook nog in verschillende toedieningsvormen. Het zijn allemaal aparte producten. Dus tablet van verschillende sterkte. Maar je hebt ook zetpillen van verschillende sterkte. Je kan het ook nog in een drankje krijgen. Dus dat zijn alleen al voor één stof, één pijnstiller, zijn dat heel veel producten. En wat we het afgelopen jaar zagen, was dat in ruim 1500 gevallen er een tekort was van een medicament. Een bepaald medicament niet leverbaar was voor tenminste 2 weken. Nou, voor paracetamol kun je dan nog wel verzinnen dat er iets anders is. Maar af en toe gaat het ook om producten die van belang zijn voor bloedstolling, dus voor hart- en vaatziekten. Of bijvoorbeeld voor de behandeling van epilepsie of bepaalde antibiotica. En dan kan het wel degelijk echt tot ernstige situaties leiden. Ja, zitten we daar al? Af en toe wel, ja. Af en toe wel. Dus het medicijntekort dreigt kritiek te worden? Het medicijntekort is voor individuele patiënten al heel lang bij tijd en wijle kritiek. Recent hadden we bijvoorbeeld een tekort aan bepaalde medicijnen tegen epilepsie. Ja. Zijn typisch van die medicijnen die mensen heel lang gebruiken en waarbij de instelling ook complex en is en heel precies komt. En als dan plotseling een medicament waar iemand op ingesteld is niet leverbaar is, dan levert dat echt problemen op. Ja. Verwacht u stijgende tekorten, dus dat het nog kritieker wordt? We hebben in de afgelopen jaren gezien dat het probleem geleidelijk steeds verder toeneemt, met wat dipjes per jaar. Maar dat is niet in één keer over. Dus kan het nog verder toenemen? Ik ben bang dat het nog verder kan toenemen, ja. Dus de medicijntekorten nemen, vreest u toe? Als we niet op alles zetten om dat te verminderen, dan zal dat verder toenemen. En dan is het niet alleen naar die grondstoffen kijken. Dan is het ook kijken naar het aantal partijen, aantal fabrikanten wat uit die grondstoffen daadwerkelijk het medicament maakt. De fabrikant. Een tijdje geleden was er zo'n Nederlandse fabrikant in het nieuws, die tijdelijk gestopt, failliet en gelukkig ook met een Nederlandse ondernemer weer een doorstart maakt. Ja, heel met enige hulp van uw departement, als ik me niet vergis. Ja, maar met veel complimenten voor de ondernemer zelf die dit opzet. En het is ongelooflijk belangrijk voor niet alleen Nederland, maar voor de Europese markt. Maar goed, nu, dus dat is een vervolgstap. Dan gaat het ook over het gesprek met de groothandels die dat vervolgens op de markt brengen. Hoe kunnen we ook met jullie inzet zorgen dat we tekorten zo gering mogelijk hebben? Ja. Maar goed, u zei net zelf al, het wordt voor een deel in China geproduceerd, ook vanwege de kosten. Dus als je het dichter bij huis haalt, dan stijgen de kosten over het algemeen. We moeten er dus rekening mee houden dat de kosten voor het op de markt hebben van medicamenten omhoog zal gaan. Maar laten we eerst even gewoon constateren dat de situatie die we nu op veel momenten hebben, waarbij er een tekort is aan medicamenten, dat vaak leidt tot zoektochten over de grens naar alsnog bepaalde voorraden, veelal tegen een veel hogere prijs. Ja. En dat ook de situatie die ik al benoemde, waarbij het gewoon impact heeft op kwaliteit van leven en eventueel ook op gewoon de manier waarop patiënten behandeld worden, ook kosten met zich meebrengt. Ja. Nou zijn er medicijnen waar fabrikanten niet zoveel op verdienen. Vandaar dat in januari de prijs van die medicijnen al wat omhoog heeft gedaan, met 15% op mijn hoofd. Heeft dat enig effect gehad eigenlijk? Je kunt nooit precies aanwijzen wat er gebeurd zou zijn als je dit niet gedaan had. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat exact het effect is van zoals ik al zei, er is niet één knop waar je aan kunt draaien om vervolgens alle tekorten. Wat ik daarbij recent gedaan heb, is ook aangeven dat een oorspronkelijk beoogde revisie, het opnieuw bezien van een bepaald geneesmiddelenvergoedingssysteem, ook eigenlijk voor een deel gericht op het verder verlagen van prijzen, dat we dat gestopt hebben. Ja. Daar wilde ik naartoe. Met andere woorden, u draait de duimschroeven aan bij de farmaceuten. Namelijk, jullie produceren te duur, het moet goedkoper en anders laat ik het niet meer toe tot het pakket. Daarmee bent u, bij mijn weten, in ieder geval sinds lange tijd de eerste minister die stap neemt. Ja, maar dan gaat het voor de duidelijkheid echt om een andere categorie medicamenten. Dus waar we het zojuist over hadden, zijn voor een belangrijk deel goedkope medicamenten die al heel lang op de markt zijn, waar vaak ook het patent, zeggen we dan, de beschermperiode van de data gestopt is. Ja. Dat is één grote categorie. Het voorbeeld paracetamol is er één, maar zo zijn er ontzettend veel. Ja. En die andere categorie waar u nu naar verwijst, dat zijn hele specifieke medicamenten, vaak voor een hele kleine groep patiënten. Vaak ook peperduur. En voor een heel kostbaar, ja. Ja. Ja. En daarvan hebt u gezegd, die prijs moet naar beneden. Ja. Hebben die farmaceuten gezegd, nou oké, we begrijpen het, doen we. Dit is nooit een gesprek wat met één gesprek van de begrijpend. Maar wel even voor het algemeen begrip. Het goede nieuws is, dankzij specifieke wetgeving en initiatieven, zowel in de Verenigde Staten al eind 90e jaren, ja, als een paar jaar later in Europa, ja, is er een stimulans gekomen voor het op de markt brengen van dit soort medicamenten voor vaak zeldzame groepen patiënten waar in het verleden niks was. Ja. Chapeau, dat heeft enorm gewerkt. Ja. En dat heeft ons heel veel nieuwe mogelijkheden opgeleverd. Ja. Dat gaat nu ook in een enorme stroomversnelling. Ja. Dat betekent ook dat er heel veel producten op de markt komen die per individuele patiënt soms heel erg kostbaar zijn. Ja, en dus zegt u tegen die farmaceuten, die prijs moet omlaag. En dan zeggen de farmaceuten, ja, wacht even, we hebben jarenlang onderzoek gedaan. We weten nooit van tevoren of het lukt om zo'n medicijn te maken. Kost klauwen met geld, ja, dat doen wij dus niet. En anders maken we het niet meer. Nee. En daar moet je dus de optimale balans in zoeken. En die hebben die farmaceuten en ook de investeerders daarin hebben daar op zich volstrekt gelijk in. En laten we even naar de toekomst kijken. De mogelijkheden nu om nieuwe medicamenten te ontwikkelen, of overigens ook nieuwe diagnostische testen of andere zaken, die is enorm vergroot. Vroeger was het echt proberen, in slecht Nederlands, trial and error. Hmm. Dat kon soms 10 jaar, in enkel geval ook wel 20 jaar duren, voordat je dan iets had. Met andere woorden, zegt de techniek is dermate vooruitgeschreden dat het dus ook minder geld kost en minder tijdrovend is om een medicijn te ontwikkelen. Het kan nu anders. Het kan nu vaak veel meer echt met een ontwerp van een medicament. Hè. Daar kun je ook data en computer. Er is nu veel focus op wat kunstmatige intelligentie hiervoor betekent. Dan kun je zo'n proces versnellen. Ja. Dat is een fantastische ontwikkeling. Dat betekent dat we moeten verwachten dat er in de komende jaren nog veel meer van dit soort middelen komen. En dat is een fantastische ontwikkeling. Maar dan moeten we ook heel reëel zijn en zeggen, hoe kunnen we dit gewoon accommoderen. We kunnen niet doorgaan met voor individuele middelen soms honderdduizenden tot miljoenen euro's per patiënt betalen. Dat kan als het om een hele enkele patiënt gaat, maar dat kan niet als het om heel veel patiënten zou gaan. Maar wat zegt u dan eigenlijk tegen ze? Verlaag uw prijzen en anders? Nee, dat wat ik dan zeg is dat wij naar een ander overleg moeten. Dat zou kunnen betekenen, opnieuw, betekent ook iets voor de overheid, dat we bereid zijn om ook vanuit publiek geld, dus belastinggeld, mee te investeren in de ontwikkeling. Met andere woorden, u wilt zelf geld gaan steken, een deel van het risico dragen. Ja, zodat de prijs naar beneden kan. Ja. Dus hoeveel geld wilt u investeren dan in de ontwikkeling van medicijnen? Nou, het is een gesprek waar we nu mee bezig zijn. Ik kan niet op bedragen vooruitlopen, maar het is wel één oplossing. Een andere oplossing, kijk, wat firma's ook terecht zeggen, is op het moment dat wij eenmaal een product hebben, dan moeten wij door heel veel hoepeltjes om dat product, om een besluit te krijgen over dat product op de markt, waarbij de eisen ook in verschillende Europese landen soms heel erg verschillen. Ja. Het ene land vraagt het een, het ander. Kunnen wij dat dan ook meer op één lijn brengen? Dus een gesprek, ik ben morgen in Luxemburg met de Europese collega's. En dan is dit precies een onderwerp van gesprek. Juist. Hoe zorgen we dat we dit veel meer, want dan maakt het voor firma's ook makkelijker. Ja. Maar ja, dan is ook een logische vraag, kunnen we ook naar andere principes? En een voorbeeld wat we daarbij ook zien is dat dit soort middelen hebben een bepaalde beschermperiode, waarbij er maar één fabrikant op de markt mag. Ja. De gedachte is dat je in die periode je investering terugverdient. Ja. En wat we nu met regelmaat zien is dat als die periode afgelopen is, dat het middel niet goedkoper wordt en dat er nog steeds geen alternatieven op de markt komen. Komt u daar met wetgeving? Was het systeem niet voor bedoeld. Komt u daar met wetgeving? Dat is een van de onderwerpen waar we nu binnen de op Europees niveau, want zoiets moet je echt op Europees niveau doen, gewoon over in gesprek zijn. Juist, dus als de patenten aflopen, prijs naar beneden. Ja, een normaal economisch principe. Zoals het ook een economisch principe is, dat als je meer afneemt, dat de prijs omlaag gaat. Ja. Iets wat we ook niet zien gebeuren. Nee, met andere woorden, u gaat dus die farmaceuten de duimschroeven verder aandraaien. Met de hele inzet dat middelen zo snel mogelijk ter beschikking komen voor patiënten. Ja. Dat is waar het om te doen is. Dat is wat de fabrikant wil en dat is wat ik wil. Hmm. Nou, de fabrikant wil ook dat hij zijn investering eruit haalt. Tuurlijk. En dat mag ook. Dat is ook een eerlijk principe. Ja. Maar even terug naar dat geld dat u wilt gaan investeren. Gaat dat om miljarden dan? Nou, zoals gezegd, daar wil ik even niet op vooruit lopen. Dat is nou jammer. Ja, zeker. Maar dat vergt echt wat meer gesprek dan dat ik nu zeg van ik denk aan een bedrag van X. Ja. Wat we ons wel moeten realiseren is, als je dat doet, dan neem je dus ook een deel van het risico over. Dat is risicovol investeren. Ja. Vindt mevrouw Kaag dat ook een goed idee eigenlijk? Dat u geld wil gaan steken in de ontwikkeling van medicijnen? Dat is echt een breder gesprek wat we hebben. Dat geeft dit al wel aan. Je moet ook iets uitleggen dan over dat je met belastinggeld bepaalde risico's gaat nemen. Ja. En dus waarom je dat doet en wat je kans op succes is. Ja. Maar u weet wel waarom ik de naam van mevrouw Kaag laat vallen, of niet? Tuurlijk. Namelijk? Maar nou ja, als minister van Financiën gaat het uiteindelijk ook over de besteding van. Ja, en u hebt een tik op de vingers gekregen van de Rekenkamer. En namelijk dat er iets van 5 miljard of zo niet helemaal goed te verantwoorden was op uw begroting. Sinds de coronaperiode is uitgebroken, is de financiële handel en wandel moeizaam op uw departement. En de Rekenkamer heeft gezegd, er moet maar eens een taskforce van financiën over uw schouder gaan meekijken. En mevrouw Kaag heeft aangegeven, dat ben ik wel van plan te gaan doen. Zijn die mensen er al eigenlijk of niet? Nou, er is nauw overleg met financiën, overigens ook met de Rekenkamer, om te zorgen dat wij zo optimaal mogelijk verantwoorden. Dat hoort er absoluut bij. En daar ben ik helemaal met de Rekenkamer eens. Dus daar zetten we heel veel op in. Een deel van de problematiek, zonder me daar nou achter te verschuilen, was toch nog verantwoorden van gelden die besteed zijn in de coronaperiode. Mm. Bijvoorbeeld zonder dat er op dat moment de tijd was om een formele aanbesteding te doen, als een voorbeeld. Mm. Niet om achter te verschuilen, maar wel om uitleg te geven. Ja. Maar dat vergt wel degelijk gewoon een hele actieve aanpak. En dat doen we inderdaad met financiën. Dus financiën komt bij u over de vloer om de bezem door de tent te halen? Ja, of wij gaan naar financiën toe om hun support te vragen. Dus de bezem gaat door de tent en u belooft beterschap? Nou, beterschap moet sowieso. Dat is wat de Rekenkamer ook absoluut aangaf. En ik beloof dat we ons daar, met man en macht op inzetten. Ja. Een van de argumenten die het ministerie aandraagt, en u dus ook als politiek leider van dat ministerie in berichten naar de Tweede Kamer, is dat u te weinig mensen hebt om die hele coronaperiode financieel goed in kaart te brengen, zal ik maar zeggen. Datzelfde argument gebruikt u ook bij de openheid. Want u stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer over al die WO-verzoeken, de wet open overheid. Daarvan hebt u gezegd, ja jongens, alles en iedereen die al die verzoeken doet, dat is te veel, dat is onhoudbaar, dat is niet te doen, niet uitvoerbaar. En bovendien, alles wat vertrouwelijk was in bijvoorbeeld het Outbreak Management Team blijft vertrouwelijk, want anders raakt dat direct het belang van de staat en het functioneren van het Outbreak Management Team. Daar is niet bij iedereen, zijn daar de handen van op elkaar gegaan? Nee. Nou, eerst even ten aanzien van het Outbreak Management Team. Er heeft, met veel waardering voor het Outbreak Management Team, hebben mensen op persoonlijke titel tijdens een coronacrisis bij elkaar gezeten en gesproken over alle zekerheden en onzekerheden die er zaten, en hebben daar adviezen over uitgebracht aan het toenmalige kabinet. Ja, maar sommige journalisten willen ook de conceptversie zien. Zeg, nou, die conceptversie, die eerdere draft, die hebben wij ook al. Ik heb eerder naar de Kamer gestuurd zowel de conceptadviezen als de adviezen. Maar wat men wil zijn ook notulen en bandopnames van die OMT's. En daarvan hebben wij als regering, als kabinet gezegd, dat doen we niet omwille van, en u zei het zojuist al. En dat is een standpunt wat ik uitgelegd heb en wat ik zo blijf doen. En ik ben bang dat als we daarvan af zouden wijken, dat we in een toekomstige situatie, we hopen dat die nooit komt, maar dat ook met alle druk die er op deze mensen is, dat mensen zullen bedanken voor het verzoek om lid te zijn van een OMT en daar vrijelijk hun mening te geven. Ja, maar daarmee gaat u wel direct in tegen het advies van een commissie die net in het leven is geroepen onder leiding van mevrouw Van Gent, die zich buigt over dit soort verzoeken. Ja, dat klopt. En overigens, dat advies krijg ik van die commissie op het moment dat het kabinet er al een besluit overgenomen heeft. Het staat natuurlijk vrij om nog een keer het advies te geven. En dan blijf ik bij de eerdere antwoorden die we gegeven hebben. Zoals aangegeven, ook dit is echt een kabinetsbesluit. Ja. Ten aanzien van breder de WOP of de WO, de wet open bestuur, open overheid, die daar vind ik wel degelijk dat we gewoon volledig uiteraard de wet moeten naleven. Dus ook moeten zorgen voor tijdige aanlevering van alles wat gevraagd wordt, ongeacht het aantal vragen en de breedte van de aanvraag. Het track record is daar niet al te best. Nee, nou, laat ik eerst toch de waardering uitspreken voor al die mensen die hier zitten, die daar op iedere dag weer mee bezig zijn. En met man en macht proberen om dat te doen. Ja. Alleen de eenvoudige constatering is daar, dat is niet een verschuilen achter, maar gewoon toch daar transparant over zijn. Ja. Waarom lukt het ons dat niet? Omdat de combinatie van het aantal documenten waar het om gaat, En het aantal aanvragen en de breedte van de aanvraag, het gewoon eenvoudig in de praktijk niet lukt om binnen de gestelde tijd al die aanvragen volledig te bedienen. Nou ja, u hebt sinds, als ik u een voorbeeld mag geven. Ja. We zitten nu met een aanvraag die ook mensen die in zo'n aanvraag genoemd worden of waar het op toepassing is, die moeten van tevoren gevraagd worden om in ieder geval even wederhoor. Die kunnen bezwaar aantekenen. Nou, voor veel van die aanvragen gaat het om meer dan 500 mensen. We hebben nu een aanvraag waarbij het gaat om enkele tienduizenden mensen. Juist. Ja. Ja. Tienduizenden mensen even vragen. Dat vergt enige tijd. Daar moet je creatieve oplossingen voor zoeken. Ja. Nou ja, vanaf over 2 weken hebt u een nieuw hoofd open overheid. Deze mevrouw werkte eerder als coördinator op de COVID-directie. Dus dat zou enige voorkennis moeten inhouden. En dus misschien ook enige. Misschien toch met. Ik benoemde het net al, maar echt. Ik denk dat we met z'n allen toch ook mensen die daar zich met alle manieren iedere dag weer voor inzetten om dit. Om dit voor elkaar te krijgen, dat we die mogen danken. Dat is een uitstekend team. Ja. En helaas lukt het op dit moment niet om dat allemaal binnen de termijnen te doen die daarvoor staan. Dan moet ik u een terugkerend thema nog even vragen. Elke keer als u hier te gast bent, hebt u al enig idee welk? Nee, help heel even. De kinderhartchirurgiecentra. Oh ja, oké. Ja. Want u hebt besloten dat er 2 overblijven. Daar is nog steeds onvrede. En sommigen, ik geloof vooral die in Leiden, hebben aangegeven, als dit zo blijft, stappen we naar de rechter. Hebben ze die stap al gezet eigenlijk? Oh, dat durf ik even niet te zeggen. Ze hebben aangegeven dat ze dat zullen doen. Ja. En hoe kijkt u dan naar, met welke vooruitzichten kijkt u naar zo'n rechtszaak dan? Ik heb eerder ook al wel benoemd. Het advies om dit te concentreren, om de interventies voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, ook de complexe interventies bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking, om dat te concentreren. Die adviezen die komen al 30 jaar lang. Ja. Ook uit de ziekenhuizen zelf. Ja. Ook uit bijvoorbeeld het Leidse ziekenhuis en met een brief van de federatie van UMC's. Het enige wat ze zeggen is, ja, het moet geconcentreerd worden, maar het moet wel bij mij. Ja, ik heb de betreffende ziekenhuizen gevraagd, kom met een voorstel en ik neem het over. Ja. Daar zeiden ze van, daar komen we niet uit. Ja, dan moet de minister een besluit nemen. En dat je dan als individueel ziekenhuis dat tegen in protest gaat. Ja, ik zou zeggen, bespreek het met je collega's en kom met een voorstel. En ja, wie ben ik om er dan tegen te zijn? Maar nu is er een besluit genomen en dit gaan we doen. Hoe dan ook? Zeker, ja. Er is een commissie voor ingesteld. En natuurlijk, als een rechter zegt het mag niet, ja, dan ben ik daaraan gehouden. Ja. Maar ik heb een goede hoop op dat de rechter ook uiteindelijk kijkt naar al eindeloze adviezen. Juist. Hartelijk dank voor uw tijd. Ernst Kuipers, hier Patrick Lodiers, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salauchwe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op coordate.nl. Coordate, op de wereld om elkaar te helpen. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Polax slavernij verleden en Bekes genitaal vermengde Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Twaalf uur. NPO Radio 1.